10 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De IND heeft mogelijk verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers ingetrokken om tijd en werk te besparen. Staatssecretaris Harbers schrijft aan de Tweede Kamer dat de kwestie sinds 1 februari wordt onderzocht. Harbers laat een onafhankelijke commissie ook twee andere mogelijke misstanden bij de IND onderzoeken. Eén daarvan gaat over de vraag of dezelfde IND-medewerkers zowel de toelatingsaanvraag als het bezwaar tegen die eerste aanvraag behandelden. Een ex-medewerker van de IND zegt zo te hebben moeten werken om wachtlijsten weg te werken. GGZ Eindhoven wordt dood door schuld ten laste gelegd van een 29-jarige patiënte in 2013. Vanmiddag diende de zaak voor de rechtbank in Den Bosch. Het is voor het eerst dat een gezondheidsinstelling zich voor de rechter moet verantwoorden voor de dood van een patiënt. De zorg voor de vrouw werd overgelaten aan een onervaren arts. Ze kreeg een medicijn toegediend waar ze overgevoelig voor was. De vrouw overleed aan een hartstilstand. Volgens de advocaat van de GGZ-instelling staat niet vast dat het toedienen van het medicijn de doodsoorzaak was. De zaak wordt eind maart inhoudelijk behandeld. Na de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire sluit Venezuela nu ook de landsgrens met Brazilië. Met het sluiten van de grenzen wil president Maduro voorkomen dat er hulpgoederen naar Venezuela komen. In het land zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Van verschillende kanten is er hulp onderweg, onder meer vanuit de VS naar Curaçao. Volgens Maduro gebruikt de VS de hulpoperatie om zijn positie te ondermijnen en een militaire aanval op Venezuela te rechtvaardigen. Een 6-jarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. De volwassenen die naast haar zaten leken de hele reis niets te hebben gemerkt, schrijven Franse media. Het meisje is per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, de temperatuur daalt tot een graad of 5 en er ontstaat op grote schaal mist. Morgen verdwijnt die mist geleidelijk, komt de zon erbij en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana? Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka? NRV, zei ik toch? NRV neemt je mee. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 19 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NRV is de verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de Ora aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Hele goede avond. 9:55. Nog een heel uur langs lijnen en omstreken met erin de beslissingen in de Europa League. Welke Nederlandse voetballers bekeren verder met hun club? Ja, en een film over pubers die zo echt lijkt dat het bijna griezelig wordt. Dat is Eighth Grade. Grade, moet ik zeggen. Filmkenner Rick de Gier, die zag hem. En die huiverde mee. Kai Verbeij, die hoort u ook over zijn kansen om wereldkampioen sprint te worden dit weekend in Heerenveen. En de Marvin D-band is er nog steeds. We gaan zo praten met de frontman van de band en we horen nog een nummer van ze. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Na 32 overwinningen in het veldrijden heeft Mathieu van der Poel meteen toegeslagen in zijn eerste wielerwedstrijd van dit seizoen op de weg. Hij won de eerste etappe van de Ronde van Antalya in Turkije dus. De Nederlandse kampioen op de weg was de beste in de massasprint. Matteo Trentin die heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Italiaan troefde Danny van Poppel af op de meet. De Belgische Tim Wellens behoudt de leiding in het algemeen klassement. En Wout Poels heeft net naast de winst van de tweede etappe van de Ronde van Algarve gegrepen. Hij werd tweede, vlak achter de Sloveen Potjekar. Die de leidersstrijd trouwens overneemt van Fabio Jakobsen. Poels die volgt op 1 seconde. Omen staat vierde op 5 seconden. De Nederlandse voetbalsters die hebben gunstig geloot voor de EK-kwalificatie van voor 2021. De regerend kampioen van Europa werd in groep A ingedeeld bij Rusland, Slovenië, Turkije, Kosovo en Estland. Nou, op papier is dat een gunstige loting voor Oranje. Rusland is namelijk de hoogst genoteerde op de wereldranglijst, 25e. En Nederland staat 7e. En marathonschaatser Gary Heckman heeft in Zweden de 4e KPN Grand Prix op natuurijs gewonnen. Een tocht over 105 kilometer bij de stad Luleå. De vrouwen reden 84 kilometer. En daar won, hoe kan het ook anders, Irene Schouten. Jamiel Samuel mag alsnog naar het EK Indoor Atletiek in Glasgow. Ze liep gisteren in Düsseldorf de limiet voor de 60 meter. Hoewel dat eigenlijk te laat was, heeft technisch directeur Ad Roskamp haar toegevoegd aan de ploeg. De Nederlandse ploeg rijdt begin maart af. En die telt dus nu 15 atleten. En Erwin Koeman volgt Pim Verbeek op als bondscoach van Oman. De voetbalbond van het land uit het Midden-Oosten heeft de 57-jarige Koeman een contract voor 2 jaar gegeven. Erwin Koeman was eerder bondscoach van Hongarije. Ja, en gaan we naar de live muziek van deze donderdag. De Marvin D-band, dus uit Rotterdam. En het verhaal van deze... Het is jullie debuutplaat, Marvin. Ja. Al heel wat live plaat al gemaakt. Ja, er staat op Spotify een live uit Paradiso bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn we al een beetje trots op. Ja, natuurlijk, maar dat je daarmee begint voordat je überhaupt een debuutalbum hebt. En het is een mooi verhaal, want als ik goed heb gelezen... is een nieuw hoofdstuk, niet meer over jezelf heen laten lopen. En dan is de titel, was toen werktitel... maar ondertussen de officiële titel geworden. Er is nog geen betere voorbij gekomen. Nou, mochten we met luisteraars luisteren. Changes, zo gaat hij dan heten, komt later dit jaar. En daarvoor zijn jullie naar de Ardennen getrokken. 2 ja. weken helemaal opgesloten. Heerlijk. Waarvoor was dat nodig? Ja, waarvoor? Ja, het is gewoon, dat is lekker. Ja, het klinkt heel lekker, ja, als vakantie. Ja, nou, nee, het is geen vakantie. Dat is hard werken. Ja? Nee, ja, je zit ook al eens 2 weken met elkaar opgescheept. Ja. Dus je leert elkaar nog beter kennen. Ja, en daarbij is het gewoon nog steeds gewoon aanpakken. Ja. Zeggen, ja, niet lullen, maar poetsen, hè, uit Rotterdam. Ja, ja. Ik zat erop te wachten. Ja, ja. Maar je zegt, het changes, is er veel veranderd? Ja, er is wel veel veranderd. Ook de opstelling van de band is zelfs veranderd. Dus we hebben op gitaar iemand nieuw. We hebben op achtergrondvocalen hebben we iemand nieuw. En dit is trouwens nog de akoestische versie. De echte Marvin D-band, dat is XXL. Dit is ja, de small. Qua gear, qua instrumentarium, kan het nog groter. We doen nu de kleine versies van de liedjes eigenlijk. Ja, ja. Ja. En verdere veranderingen ook in je eigen leven? Ja, ik word natuurlijk ook wat ouder. Dus dan langzaam kom je dan in nieuwe fases van je leven. Dat je dingen denkt, oh, daar was ik altijd bang voor. Oh, maar dit is helemaal niet zo. Maar dat soort dingen, daar kom je eigenlijk allemaal achter. De band lacht. Wat voor verhalen zitten erachter? Dat weet ik niet. Maar het is gewoon herkenning. Oh, herkenning. Ja. Okay. Dat is herkenning blijkbaar. Mooi. Dus met z'n allen naar een nieuwe levensfase. Wat gaan jullie nu spelen? Solid, hè? Ja, Solid. En dat wordt hoogstwaarschijnlijk nog een nieuwe single. Die komt nog. De Marvin D-band hier live op NPO Radio 1. Close your eyes, Yes, this is good, this is solid. I can find my peace again, my will again, my love again for me. In this room where even I have my place, no need to rearrange. Oh, klappen van mij, dan is het nog wat. De Marvin D. Band komt ook naar je toe. Wanneer komt trouwens het album Changes? Wanneer staat het voor? Ja, ja. Oh, dat is nog een verhaal. Dat stond gepland voor maart. Dat is al een beetje naar april. Ja. Dus het schuift zo langzaam een beetje op. Maar het komt dit jaar, hoor. Heeft het te maken met de persing? Het heeft te maken met dat ik het steeds maar beter wil hebben. Oh. En dat ik het, dat is een ding. Goede titel. Constant Changes. Ja. Nog even snel naar de agenda voor jullie. Dat is mooi. 15 maart, dan mogen jullie de aftershow doen van de Dave Matthews Band. Ja, hoe is dat? Ja, dat is te gek. Dan nog naar Wijk op 7 april. 12 april Haarlem. 13 april Alkmaar. En dan 19 mei nog in Zoetermeer. Dank dat jullie er waren. Graag gedaan, dankjewel. Ga naar het Match Center. Kijken bij Frank Wielaert bij het voetballen in de Europa League. We hebben gezien dat één Oostenrijkse ploeg door is. Red Bull Salzburg. Waardoor we eigenlijk in 2020, zoals het er nu voor staat... weer moeten spelen om een plek in de Champions League. Er was nog een tweede Oostenrijkse ploeg. Daar ging het wat minder mee, gelukkig. Ja, ja, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar dat was wel heel snel het geval. Rapid Wien is dat op bezoek bij Inter. Daar staat het nog steeds 2-0 voor Inter. En Inter had de eerste wedstrijd al met 1-0 gewonnen. Dus die wedstrijd kunnen we gevoelig afschrijven. Als die gaat Inter wel winnen. Of in ieder geval door naar de volgende ronde. Leverkusen tegen Krasnodar blijft een leuke wedstrijd zonder goals. En dat is dus nog steeds geen goed genoeg nieuws voor Peter Bos en zijn mannen, want dit dreigt een verlenging te gaan worden. En met name Savonov, de keeper van Krasnodar. Dat is een jongen van 20 jaar, heeft amper nog een paar wedstrijden gespeeld voor Krasnodar. Die doet het uitstekend in die wedstrijd. En Krasnodar count het ook hier en daar de levensgevaarlijk op los. Andere leuke wedstrijd is Real Betis tegen Rennes. Twee middenmotors uit hun eigen competitie, uit Spanje en uit Frankrijk. Het staat nog steeds 1-2, maar het regent daar werkelijk kansen. Dat doet het bepaald niet bij Benfica tegen Galatasaray. Daar staat het nog steeds 0-0. Wel is er wat veranderd bij Chelsea tegen Malmö. Geen Higuain, geen Hazard, zeg ik nog maar eens een keertje. Maar wel Olivier Giroud. En die scoort na 55 minuten de 1-0 voor Chelsea. Dat de eerste wedstrijd al van Malmö had gewonnen. Verder Genk tegen Slavia Praag. Daar dacht de doelman van Genk een voorzetter uit te halen. Hij had hem klem vast. Toen kwam er een verdediger aanglijden. En die gleed zo hard tegen de keeper aan dat hij de bal losliet. Traoré tikte de bal binnen. 1-2 voor Slavia Praag tegen Genk. En dat is goed genoeg voor Slavia Praag om door te gaan naar de volgende ronde. Genk moet nog 2 goals maken om daar verandering in aan te brengen. Dynamo Kiev tegen Olympiakos tenslotte. Nog altijd 1-0 door die goal van Frans Sol voor Dynamo Kiev. Bij ons in de studio, het is donderdagavond, filmrecensent Rick de Gier. Goedenavond, Rick. Leuk dat je er weer bent. Nou, we gaan het weer hebben over twee films vanavond die een bijzondere overeenkomst hebben. Ja, je hebt ze voor ons bekeken. Om welke films gaat het? Ja, dat zijn de films 8th Grade en Mid-90s. En de overeenkomst is dat ze allebei over een 13-jarige puber gaan. Het zijn ook nog eens allebei regiedebuten. Dus ik zag ze vlak achter elkaar en het was wel een beetje een rare ervaring. Want de een speelt zich af in de jaren 90, toen ik zelf jong was, 13 ook. En die andere speelt zich heel erg nu af met die social media en zo. En ik heb nu zelf een puber van 13 rondlopen. Dus het was een soort flashback en confrontatie met nu. Ja, precies. Laten we beginnen met die film 8th Grade, een stukje van de trailer. Hey guys, it's Kayla back with another video. So, the topic of today's video is being yourself. Being yourself can be hard. And it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone else. A lot of people like call me quiet or shy or whatever. But I'm not quiet. Most quiet, Kayla Day. I don't talk a lot at school, but if people talk to me and stuff, they'd find out that I'm like really funny and cool and talkative. By the way, I like your shirt a lot. It's like so cool. Excuses trouwens voor de muziek die eronder zit. Die blijft de rest van de dag in je hoofd zitten. Maar dat even terzijde, want de film gaat dus over die puberende Kayla Day. Ja. Laatste week van ja, eigenlijk de basisschool. Hè? Ja, middle school. Middle school. Dus dat is de tweede klas van de middelbare school. En je volgt haar nog een week en dan is het zomervakantie. En daarna begint high school voor haar. Ja. Ja. En dan het verhaal van die laatste week. Ja, nou, het is meer ja, een reeks ja, kleine gebeurtenissen. Het is echt een portret van dat meisje. Ze woont alleen thuis met een alleenstaande vader die het heel lastig vindt om met haar om te gaan. Want ze zit de hele tijd heel erg in haar mobieltje, zeg maar. Nou, je hoort het al een beetje in dat stukje wat je net in de trailer hoorde. Het is een heel introvert meisje dat wel elke dag een blog post en zich daar juist heel ja, extravert voordoet. Een vlog. Dit was een fragment uit de vlog. Hè? Ja, precies. Dus ja, heel erg dat YouTube, Instagram enzovoort. Maar intussen vindt ze het gewone dagelijkse sociale contact heel erg moeilijk. En ze had niet zoveel kijkers volgens mij op die vlog ook. Nee, dat is een vaste volger. Dat is wel pijnlijk. Dat is haar vader die kijkt al die vlogs. Ja, weet je, het is echt. Als je zelf 13 een beetje een moeilijke leeftijd vond, of als je nu pubers in huis hebt, is het een soort horrorfilm, moet ik zeggen hoor. Want het is echt. Het is zo tenenkrommend vaak om te zien hoe het niet lukt. Dan zegt ze: oké, vandaag. I'm gonna put myself out there. Ik ga vandaag echt mijn best doen. En dan gaat ze naar het populairste meisje van de klas. En dan begint ze er tegen te praten. Maar dat meisje zit alleen maar op haar mobiel te kijken. En je leeft zo met die Kayla mee, want ze doet zo haar best. Maar het is. Het is ja. is heel pijnlijk. Maar gelukkig niet alleen pijnlijk. Want de maker heeft wel duidelijk heel veel sympathie voor haar. Dus het is ook wel een film. Ze is ook heel aandoenlijk gewoon. En heel lief. En hoe doet zij het? Want zij is zelf ook 13 of speelt ze 13? Dat is nee, ze is 13. Ik moet heel even spieken. Elsie Fisher heet ze. En dat is ook zo verfrissend aan deze film. Het is, die actrice was 13 tijdens de opnames. En meestal in high school films, dan moeten het tieners zijn en zijn ze eigenlijk allemaal 25, weet je wel. Nou, deze keer dus niet. Het is echt een heel normaal meisje van 13. Ook gewoon jeugdpuisjes en een beetje een moeilijk lijf. En dat geeft die film iets heel authentieks. Maar wat wil het zeggen, die film? Zit er een boodschap achter of kijk je gewoon mee over de schouder van een Ik vond het juist ook wel weer verfrissend dat het niet echt een film met een hele heldere boodschap is. Het heeft een beetje te maken met de filmmaker. Dat is Bo Burnham. Dat is een Amerikaan die zelf 27 was toen hij de film maakte. En die is zelf op zijn 15e doorgebroken als YouTube-ster. Dus als komiek op YouTube. En daarna is hij een hele beroemde komiek geworden. Hij heeft op Netflix wat shows staan. En maar daar was hij veel te zenuwachtig voor. Dus hij heeft besloten, ik ga filmmaker worden. En een beetje het is weliswaar een meisje, maar er zit denk ik veel persoonlijks in. En ik denk dat hij snapt heel erg die social media cultuur. Omdat hij er zelf uitkomt, omdat hij nog zo jong is. En ik denk dat hij wil laten zien van 13 zijn is al moeilijk. Mm-hmm. Was het voor ons allemaal. Maar je zou ook nog maar in dat Instagram tijdperk zitten. Waarin je ook nog naast die sociale laag ook nog een online sociale laag hebt. En, ja. Zou het een film zijn om met je dochter naartoe te gaan? Ja, zeker. Of zoon. Het wordt wel. Mijn eigen zoon die zou wel zeggen dat het heel awkward zou zijn om dat met mij te kijken. Goeie tekst, ja. Ja, omdat hij zo gruwelijk eerlijk is, die film. Maar het is zeker wel een goede film om pubers te laten kijken. In Amerika kreeg hij 16+. En daar was ook wel wat. Als rating dus. Als rating, rated R. Dat is, of 17+ is dat zelfs. Ja. En die maker vond dat zelf helemaal niet fijn. Want die zei, ik heb hem juist ook gemaakt voor pubers. Dus die heeft zelf allemaal gratis screenings in Amerika georganiseerd. Waar pubers gewoon heen mochten. Ja, dat snap ik dan ook alweer. Dan een andere film. De Mid-90s, dat is meer een film voor mij dan eigenlijk, denk ik. Met een hoofdrol een tiener. Ook daar even een kort fragmentje van. Ja. Hey, y'all not supposed to be around here. Get the fuck out. Hey, the little nigga with the Toys R Us badge, come here. You can't say nigga, I don't think. You fucking Sheryl Crow looking motherfucker. This is awesome. I've never been in a car without someone's mom or dad before. You're so cute. You're like at the age before guys become dicks. Yeah. Yo, what the fuck? Ja, ik bedoel, dit is duidelijk. Je hoort al aan de muziek. Dit is eigenlijk jaren 90. Ja, het is je zit er gelijk in. In de film ook trouwens. Ja. Zit je ook gelijk in de jaren 90. Dat hoor je ook. Het is één grote liefdesverklaring aan de jaren 90. En dan vooral de skatecultuur van de jaren 90. En de straattaal en de kleding van die tijd. Dit is het regiedebuut van Jonah Hill. Dat is een acteur die bekend is uit comedies als Superbad. Maar hij heeft ook 2 Oscar-nominaties gekregen voor serieuzere rollen in Moneyball en The Wolf of Wall Street. En nu dacht hij, ik ga ook eens een keer proberen een film te regisseren. En dit is een tamelijk autobiografisch verhaal over een jochie van 13 dat opgroeit in Los Angeles en bevriend raakt met wat oudere skaters. En aan de ene kant is dat heel leuk, want die nemen hem echt op als een familie. En anderzijds krijgt hij op die manier wel heel jong al te maken met drank, drugs, seks enzovoort. Ja. Dus het is een behoorlijk rauwe film. Rauwer dan die andere. Ja, zit er dan meer een waarschuwing in deze film dan in. Is die andere misschien meer confronterend? Misschien deze film is iets klassieker. Dat die een beetje moralistisch is, denk ik ook. Van pas op. Maar tegelijkertijd is die ook wel heel authentiek. Ik vond het wel een heel geloofwaardige film. Die andere is inderdaad iets beter. Juist omdat die iets meer aan de kijker overlaat. Dat je mag invullen. Deze film Mid-90s deed mij heel erg denken aan de film Kids van Larry Clark uit de jaren 90. Dat was destijds zo'n hele controversiële film over pubers die alles doen wat God verboden heeft. Deze film is even rauw, maar een stuk liever moet ik zeggen. Dus het komt ook wel weer goed met deze jochies. Ja. Dan nog even het thema van de jonge acteur. Ook hier weer een jonge hoofdrolspeler die het ook. Nee, ik heb de trailer, daar gaan wij dan op. Ook, maar ook, echt ook een jochie goed, die echt 13 was of zo. Of ja, misschien 4. Ja, nee, ik denk echt dat hij ook 13 was. Ja, zien we dat de laatste tijd vaker? Nou, dit zijn denk ik allebei films die je een beetje filmhuisfilms zou noemen. En dan heb je al snel dat het wat authentieker is. Dus dat die acteurs wat minder mooi hoeven te zijn en zo. En ik denk dat mensen er wel heel erg van houden. Om iets meer realisme dan altijd maar die mooie mensen van die high schools. Wat ik net al zei, die dan eigenlijk stiekem 25 zijn, weet je wel. Dus, en sowieso, dit genre, de high school film, de coming of age film, dat blijft altijd populair. Want iedereen is jong geweest en levert altijd fascinerende en herkenbare verhalen op. Ja. Over 8th grade zei je, daar moet je zeker, daar kun je prima met je eigen zoon / dochter in die leeftijd naartoe. Ja. Zou je dat ook met deze film doen? Nou, in Nederland heeft deze dan 12 plus van de kijkwijze gekregen. Kunnen. Wat ik wel begrijp. En deze is wel rauw hoor. Dus als je dan toch zegt van ik kies er één van de twee uit om met mijn puber naartoe te gaan, dan zou ik die 8th grade doen. Maar ja, of misschien wel de andere kant. Laten zien wat papa en mama hebben meegemaakt in de 90's. En niet de hele dat cultuur, is waar. Maar dan kun je misschien beter met je 15-jarige puber gaan. Okay. Ja. Dan kijken we even vooruit. Komende zondagavond. Voor ons is het dan zover het grote Oscar gala. Ja. De uitreiding van de Academy's Awards. Wat verwacht je? De grote winnaar? Nou, ik verwacht en ik hoop trouwens ook dat het Roma wordt. De Mexicaanse film die 10 Oscar-nominaties heeft gekregen. Ik heb er toen die uitkwam hier ook over gepraat. Ja. Het was mijn favoriete film van het jaar. En dat geldt voor heel veel mensen. Ik vind dat hij hem verdient. Ik denk ook dat hij hem gaat krijgen, omdat hij al zoveel prijzen heeft gekregen. Zou bijzonder zijn, want het is de eerste keer volgens mij dat een niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film wint. En dat mag ook wel eens gebeuren. En het zou ook de eerste keer zijn dat de Netflix-strategie van een film eerst in in de bioscoop zetten en dan naar Netflix en dan ook hopen op een Oscar. Dan zou die ook geslaagd zijn. Klopt, ook dat nog. Ja, dat is het enige puntje van een beetje controverse om die film heen. Sommige mensen vinden daarom dat hij de Oscar niet zou winnen, omdat het eigenlijk een Netflix-film is. Maar ach. Hij heeft ook gedraaid. Dus. En ga jij zitten kijken die avond? Nou, het is om 2:00 s'nachts. ik denk dat ik toch 's ochtends vroeg meteen de samenvatting ga bekijken. Ja. Heel goed. Gaan wij ondertussen naar die twee films, mid-80s. Daar hebben we het over gehad. En ook 8th grade. Rick de Gier, dankjewel en veel kijkplezier. Yes. Dan atlete Caster Semenya. Die heeft via het sporttribunaal CAS een zaak aangespannen tegen de Internationale Atletiek Federatie. En de vraag is nu, is de Zuid-Afrikaanse 800 meter loopster vrouwelijk genoeg? De tweevoudige Olympisch kampioen op deze afstand heeft een te hoog testosterongehalte en zal volgens de regels geen vrouwelijke waarde hebben. Het is daardoor voor andere vrouwen een oneerlijke competitie, zo stelt het IAAF. Regels zijn regels, maar toch snapt oud-atleten en atletenbegeleider Ellen van Lange wel dat Semenya via een hoger beroep probeert aan wedstrijden te blijven meedoen. Ik kan ook begrip opbrengen voor haar zaak. Ik ken haar ook. Dus daarom is het ook allemaal heel erg lastig. Alleen, haar testosteron is aangeboren natuurlijk. Maar het is wel zodanig hoog dat het niet in de categorie valt die normaal bij vrouwen past. En daar is iets aan te doen. Dat kun je dus met medicijnen omlaag brengen. Medicijnen in de trant van anticonceptie, dat soort medicijnen, kun je dat dus omlaag brengen. En dat heeft de IAAF dus nu gezegd. En het is niet alleen Caster Semenya, het zijn meer vrouwen als zij. Als zij mee willen blijven doen bij de vrouwen, dan zullen ze aan het niveau van het testosteron moeten voldoen. En als ze dat niet doen, moeten ze dat omlaag brengen. En als ze dat niet willen, mogen ze niet meedoen. Dus de keuze is min of meer wel aan hen. Maar het is natuurlijk knetterhard. Dat snap ik ook wel. Maar het is ook knetterhard voor de sport, voor de andere atletes in die discipline. Want die hebben eigenlijk geen schijn van kans. Want het krachtsverschil wat wordt veroorzaakt door dat hoge testosteron is zo groot. Dat maakt echt een heel groot verschil uit in de sportprestaties. Hoeveel maakt het verschil dan? Ja, 5 à 6%. En dat is in de topsport is dat heel erg veel. Ik bedoel, ik ben blij dat ik nu geen 800 meter loopster ben. En ik weet wat was er dan gebeurd? Ja, ik ben blij dat ik geen 800 meter loopster ben, omdat ik het niet prettig had gevonden om op deze manier competitie te hebben. Ik denk, in de topsport gaat het wel ook om geloofwaardigheid en om eerlijke competitie. En daarom zijn die regels opgesteld, hoe hard het ook is. Ja. Het blijft ethisch wel lastig. En je hebt ook het vraagstuk van mensenrechten. Heeft zij niet het recht om gewoon uit te komen in een sportwedstrijd op de manier zoals ze geboren is? Dat is misschien de vraag. Ja, dat is natuurlijk ook lastig. En vooral ethisch en mensenrechten. Ik snap dat ook. Daarom is het ook zo'n ontzettend ingewikkelde kwestie. Maar zij wil meedoen aan atletiekwedstrijden die georganiseerd worden door de Internationale Atletiek Federatie. En die heeft die regels opgesteld. Hoe belangrijk is deze uitspraak straks voor de atletiek? Deze uitspraak is echt superbelangrijk. Want het bepaalt in feite of je eerlijke competitie blijft houden of niet. En En ik weet ook dat het precair is. En daarom maakt het ook allemaal zo moeilijk. Maar ik denk wel dat we dat voor moeten blijven staan om die topsport geloofwaardig te houden. Ja. Er kan wel eens een enorme precedentwerking van uitgaan, hè? Want ook het IOC kijkt mee. Ja, dat begrijp ik ook. Dus ik denk dat hier ook een precedentwerking van uitgaat. En dit is natuurlijk al de tweede keer. De eerste keer had de IAAF niet genoeg bewijs. Dus daar hebben ze... Hebben ze het nu wel? Dat zeggen ze dat ze nu hebben. Ik kan het natuurlijk ook niet beoordelen. Maar ze hebben vrij veel experts onderzoek laten doen. En ja, dat zal gewoon deze rechtszaak uitmaken. Zei Ellen van Lange tegen Harald Kloosterboer. Eind maart zal de uitspraak verwacht worden. NPO Radio 1. Het is iets over 10:30. Hier is Renate Kok met de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van de Groningse aardbevingen. Minister Wiebes laat de consequenties onderzoeken, want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of huizen versterkt moeten worden en of getroffen huiseigenaren recht hebben op een schadevergoeding. Op Curaçao is vanmiddag de eerste 50 ton aan hulpgoederen voor Venezuela aangekomen. De spullen worden opgeslagen tot ze daar kunnen worden afgeleverd. Dat lukt nu niet omdat de Venezolaanse president Maduro de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire heeft afgesloten. Ook de landgrens met Brazilië is dicht. GGZ Eindhoven wordt dood door schuld ten laste gelegd van een 29-jarige patiënt in 2013. Vanmiddag diende die zaak voor de rechtbank in Den Bosch. De GGZ zou nalatig zijn geweest. Het is voor het eerst dat een gezondheidsinstelling zich voor de rechter moet verantwoorden voor de dood van een patiënt. En een 6-jarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje is gereanimeerd en per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Langs de lijn en omstreken. Gaan we even kijken, in het badcentrum wordt de woesh al. Zijn er nog wedstrijden waar het extreem spannend is? Eigenlijk nog twee. De rest is allemaal wel zo'n beetje beslist. Leverkusen tegen Krasnodar, waar Leverkusen er maar niet in slaagt om een doelpunt te maken. En ook Krasnodar komt er niet of nauwelijks meer uit. Dus het is nu echt aan Leverkusen. Maar die zijn voorlopig geduldig voor wat betreft de kansen. Andere spannende wedstrijd is nog Real Betis tegen Rennes. Daar staat het 1-2 voor de Fransen. Maar als Real Betis scoort, de uitwedstrijd werd 3-3, dan is 2-2 genoeg voor een plek voor de Spanjaarden in de volgende ronde. Zouden ze de vierde Spaanse ploeg zijn in de achtste finales die hierna volgen. Chelsea heeft zojuist 2-0 gemaakt, dus daar is het ook niet meer spannend. Inter is door, zou je kunnen zeggen. Chelsea door, Dynamo Kiev lijkt wel door te gaan. Benfica is zo goed als door. En Slavia Praag staat inmiddels met 4-1 voor tegen Genk. Twee doelpunten van Skoda, dat is ook wel toepasselijk bij een ploeg uit Tsjechië. En twee fraaie kopballen, die wedstrijd is ook beslist. Daar gaat Slavia Praag door naar de volgende ronde. Oké, dankjewel Frank. Later meer van hem. Ja, veel kenners zeggen dat Kai Verbeij op het WK-sprint dit weekend in Tialf de grote favoriet is. Dit jaar is hij al Europees kampioen sprint. Winnaar van de 1000 meter op de WK-afstanden. En met de laatste drie WK's sprint stond Verbeij op het podium. Twee keer derde en kampioen in 2017. Alle ogen zijn op hem gericht. Ik vind mezelf nog niet echt heel erg topfavoriet. Er zijn echt een heleboel goede rijders. Maar ik behoor zeker tot een van de favorieten. En ja, hoe ik dat vind, ja. Het is dan eenmaal zo en ik ga gewoon mijn best doen. Heb je dat eerder zo meegemaakt? Jawel. Ik denk, zeg maar, op EK Sprint was ik ook wel een van de favorieten. Afgelopen WK sprinten ook. Alleen, het niveau is nu wel heel erg hoog. Dus, van de anderen of van jou? Ja, zeg maar, als je naar de weken afstanden kijkt, rijd ik ook wel heel sterk. Alleen, ja, als je kijkt naar internationale rijders, is het niveau echt een stuk breder geworden. En zijn er echt wel nog wel rijders die mensen kunnen verrassen. Maar niemand is zo constant als jij. Nou ja, kijk, dat is constant. Hoe lang blijf je constant natuurlijk? Het kan ook af en toe een keertje misgaan. Ja, die gedachte blijft altijd wel een beetje in je achterhoofd. Dus dat houdt je een beetje onzeker en houdt je ook wel tegelijkertijd heel scherp. Dus ja, ik hoop gewoon vier goede races te rijden. En dan zie ik uiteindelijk wel hoe vast ik word. Ja, zo simpel is het altijd, hè? Ja, dat is het WK Sprint. Ja, klopt. Ja, ja. Is het ook een meerwaarde, een toernooi van deze allure in Nederland? Ja, het is wel best wel een eer dan natuurlijk dat je in het full T-half mag starten. En tegelijkertijd is er voor mij niet heel vaak een WK Sprint in T-half. Of überhaupt een groot mondiaal toernooi meer. Dus het is dus een heel mooi als je daar van start mag gaan. In Tielf natuurlijk. Alleen het zou heel mooi zijn als ik kan winnen. Ja. Of geeft dat ook druk? Je bent geen man van druk. Ik heb heel veel druk. Ik voel heel veel druk. Misschien te veel zelfs. Maar van de buitenwereld? Of hoe zit dat dan? Nou ja, goed. Ik leg mezelf gewoon heel veel druk op. Want jij vindt ook dat je moet winnen? Nee. Ik moet helemaal niks. Ik wil gewoon 4 goede races rijden. Maar wat is die druk dan? Nou ja, ik wil 4 goede races rijden. Ik ben niet blij met maar 3 goede races. En kijk, als ik 4 goede races, dan weet ik dat ik kan winnen. Ik kan winnen, maar dat kunnen 4, 5 anderen ook. Je bent uiteindelijk afhankelijk van jezelf. Als zij 4 perfecte races rijden en ik doe dat niet, ja, dan ben ik gewoon klaar. Ja. Nou ja, jij bent dan topfavoriet. Wat zijn de andere kanshebbers? Welke 4 of 5 zijn dat? Je hebt Kulishnikov, Lorentzen, Kjeld, Hein. Denk ik. Als hij het niveau van NK Sprint weer nog kan vasthouden, dan doet hij echt wel goed mee. Er zijn nog wat outsiders in de Japanse kamp, zeg maar, dat nog best wel iets zou kunnen laten zien. Ja, we gaan het zien. We zijn heel benieuwd. Kai Verbeij was dat. En dan breakdance. Dat staat op het punt om een Olympische sport te worden. De organisatie van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs wil de danssport opnemen in het programma. En heeft inmiddels een officieel voorstel gedaan bij het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Vorig jaar was breakdance al een officiële sport bij de Jeugd-Olympische Spelen. En namens Nederland eindigde Vicky Bergmans toen als 4e op het onderdeel Mixed Battles. I got so much trouble on my mind, refuse to lose. Here's your ticket. Hear the drama get wicked. Yeah. Vicky, goedenavond. Ja. Als je dit hoort, zit je dan gelijk helemaal in de sfeer? Ja, dat best wel. Ja? Praat een beetje goed in je microfoon. Ik hoor dat wij een matige verbinding hebben. Is dit ook de muziek waar je op danst? Of moeten we dan in een hele andere richtingen denken? Nee, het lijkt wel best veel op. Alleen het is minder rap en meer muziek. Minder rap en meer muziek, ja. Want wij kennen natuurlijk allemaal, tenminste, ja, ik dan in ieder geval, uit de jaren 90. We hebben er dat al een klein beetje over gehad. Toen het breakdance eigenlijk doorbrak. Heb je nog wat aan de muziek uit die tijd? Of is dat helemaal not done om dat nu nog te gebruiken? Nee, soms heb je nog wel echt old school muziek die ze draaien op battles. Ja, zoals? Ja, dat weet ik niet echt, bijvoorbeeld. Oh, oké. Je houdt je helemaal niet met de muziek bezig. Je hebt geen voorkeur, je danst gewoon alleen. Ja, wel veel. Wat dacht je toen je het nieuws hoorde over eventuele toetreding tot de sporten op de Olympische Spelen? Ja, vond ik wel mooi. Dat we toch zover hebben gekregen. Ja? Hoe hoorde je het eigenlijk? Ik zag het op Instagram. Heel veel mensen hadden erop gezet van ik support dat. En toen stond er zo van dat het heel waarschijnlijk ook echt zou gebeuren niet. Ja. Ben je al goed genoeg voor de Olympische Spelen? Nu denk ik nog niet. Nee, wat kan er nog beter? Vooral moet de kwaliteit wel en gewoon mijn moves upgraden. Ja, en wie zijn dan in Nederland jouw voorbeelden? Pauline en Bo. Zijn toch wel. Je mag ze bij de voornaam noemen. Ja, ik ken ze niet. Even de achternamen erbij. Pauline en Bo. Nee, prima. Dan gaan we die gewoon volgen. Even naar vorig jaar. Want toen heb jij je al op Olympisch niveau gedanst. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is gewoon echt super vet. En het is ook eigenlijk veel georganiseerd als een normale wedstrijd van breakdance. Nou, neem eens mee. Wat moest er gebeuren op dat Olympische niveau? Hoe gaat zo'n wedstrijd? Want tevoren moesten we het podium checken en zo. Zodat je een beetje wist hoe de vloer was. En daarna werd het oplopen geoefend. En daarna was het gewoon een battle zoals normaal. Dat met 2 mensen tegenover elkaar die dan onze beurt hun stuk laten zien. En dan kiest de jury uit wie er is gewonnen. En is dat dan zo'n battle zoals ik dat dan ken uit de clips van bijvoorbeeld Run DMC? Denk zelfs wel van gewoon één iemand danst en de ander reageert erop. En dat is het. Wow. Is dat dan improviseren of zitten er ook verplichte moves bij die dan weer worden beoordeeld door een jury bijvoorbeeld? Nee, er zijn niet echt verplichte dingen die je moet doen. Maar het is wel vaak dat je gewoon moet beginnen met toprock, dat is het samen dansen. En daarna ga je gewoon naar voetwerk, dat is op de grond. En dan gewoon de moves dat is dood. Ja, dus je mag helemaal zelf op dat moment bedenken hoe je gevoel is. En dat vul je op dat moment in. Is dat Olympisch ook zo? Blijft dat hetzelfde? Of heb je verschillende soorten breakdance? En is er dan weer een bepaald type breakdance dat bij de Olympische Spelen wordt toegepast? Of dat niet? Nee, volgens mij niet. Dat was in ieder geval niet op de eerste Olympische Spelen. Toen was het gewoon zoals altijd. Ja. Ja. En heb je eigenlijk je eigen move al, de Vicky? Niet echt, denk ik. Ja, eigen combinatie. Hey, we hebben even zitten rekenen. Je bent nu 17. 2024, dan zouden de Olympische Spelen in Frankrijk zijn. Dan ben je 22. Is dat een beetje een goede leeftijd om te pieken? Ja, denk het op zich wel. Ja. Nou, mooi. Dan zit je er goed bij. Het is, het is nog heel veel trainen, denk ik. Je hebt ook, we hadden het net over de jaren 90 toen het allemaal begon. Dan zie je al die bewegingen al. Kan jij nu, als je het nu vergelijkt hè, van toen, hè, die je misschien in videoclips of misschien op de televisie wel eens hebt gezien, zie je dan wel verandering in het breakdance? Is er wat veranderd? Ja, dat wel. Wat dan? Eerst waren er veel minder moves en zo. Nou is het veel uitgebreider en de moves zijn groter geworden en je moet er meer kracht voor hebben of meer techniek voor hebben. Ja, ja. Nou, dat gaat nog wat worden als jij eenmaal aan de beurt bent tot de Olympische Spelen. Je moet echt heel veel trainen. We laten het hierbij. Nog één ding wil ik even weten. Hoeveel uur per dag train je? Nu train ik 4 keer in de week, volgens mij. 4 keer in de week. En hoe lang dan? 2 uurtjes. Iets langer. Nou, ga er maar aan staan. Heel veel succes op weg naar de Olympische Spelen. Hè? Dankjewel voor nu. Oké. Okay. Dag. Dag. Vicky Bergmans, was dat. Die we dus in 2024 hopen te zien op de Olympische Spelen. Nou, misschien mag hij dan ook wel een mopje nog zingen als hij het dan treft. Hier is Sting. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this, that you don't understand. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every pile we never see. There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this, listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land. Over borders, over frontiers, nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this, rising in the world. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say, over die andere sport. Surfen, love is the seventh wave. Sting was dat. De Nederlandse baanwielrenners die schreven vorig jaar geschiedenis op het WK. Voor het eerst wonnen de mannen goud op het onderdeel teamsprint. En als ze dat succes dit jaar willen evenaren, dan zullen ze op het WK in Polen volgende week een perfecte rit moeten rijden. De bondscoach Hugo Haak gelooft dat het kan. Dat denk ik zeker. Ik denk dat we dat in afgelopen wereldbekerseizoen al hebben laten zien. En op het EK dat we als wereldkampioen daar ook gewoon nog echt de perfecte rit kunnen rijden en kunnen winnen. Dus ik zou zeggen, voor dit WK is dat niet anders. We willen natuurlijk die trui verdedigen. En als iedereen zich focust op het proces om daadwerkelijk de snelste tijd te rijden, dan zien we daarna wat het resultaat is. De ploeg heeft heel hard gereden. Dit seizoen ook weer, hè, harder dan ooit. Nu zijn er wel wat concurrenten, hè, die rijden ook heel erg hard. Moet de ploeg eigenlijk beter presteren dan ze ooit gedaan hebben om weer wereldkampioen te worden? Uiteindelijk wel, denk ik. We hebben natuurlijk concurrentie vanuit Nieuw-Zeeland. De Engelsen kunnen we ook zeker niet afschrijven. En elk WK richting de Spelen wordt gewoon beter qua kwaliteit. En wij willen zelf ook als team gewoon groeien in de tijden die we neer kunnen zetten. Dus we hopen daar weer een Nederlands record te rijden. Ja. En je noemt het al Nieuw-Zeeland. Nou wordt als concurrent. En Nieuw-Zeeland wordt gecoacht door René Wolf. De man die het hier allemaal op poten gezet heeft. Is dat niet raar dat je straks tegen Wolf gaat knokken voor de gouden medaille misschien? Ik vind het niet raar, ik vind het alleen maar mooi. Ik heb hem in Parijs ook gezien. Daar hebben we ook eigenlijk tegen elkaar gereden. En dan is het gewoon heel gaaf dat je van degene waar je het min of meer van hebt geleerd, dat je het daar tegenop kan nemen. Wat verwacht jij nou van het toernooi? Buiten de, want we hebben nu over de teamsprint gesproken, maar gewoon in het algemeen voor de mannen en vrouwen, voor het totale sprinttoernooi? Bij de mannen hebben we natuurlijk individueel ook nog op redelijk alle onderdelen kansen. Bij de vrouwen heeft Laurine van Riesen laten zien afgelopen wereldbekerseizoen ook medailles individueel te pakken. Dus ook daar gaan we gewoon echt voor het maximaal haalbare. Wat is maximaal haalbaar in je hoofd? Je hebt vast ergens een lijstje ergens in je hoofd van zoveel medailles zou ik wel willen winnen. Hè? Waar moet je dan aan denken? Aantallen, daar ga ik me nog niet aan wagen. Ik kijk gewoon wat de potentie is op het individueel onderdeel. En daar hebben we natuurlijk bij de mannen sprint hebben we de luxe positie dat we 3 mensen mogen laten starten. Nou, we hebben Europese kampioen Jeffrey Hoogland. We hebben Harry Lafrijze die een wereldbeker heeft gewonnen. We hebben Matthijs Bugli die 2e is geworden op een wereldbeker. Dus dat is al een lijst waar je rekening mee kan houden. Op de keiren heb je natuurlijk Matthijs die daar al jaren als favoriet meedoet om de medailles. Dus ik hoop dat ook hij kan laten zien op de keiren goed te presteren. Nou, over Van Riesen heb je het al gehad. Gaan we nu zien volgende week dat het een voor-Olympisch jaar is? Dat denk ik zeker. Zoals ik net al zei, is dat de kwaliteit van elk WK loopt op richting de Spelen. En Engeland heeft daar als klassiek voorbeeld een mooie spanningsboog in. Dus ik denk dat alle landen jaar voor jaar sterker worden richting de Spelen. Is jouw team ook sterker dan vorig jaar? Dat denk ik zeker. De bondscoach Hugo Haak in gesprek met verslaggever Han Kok. Het WK baanwielrennen begint volgende week en is live te volgen natuurlijk hier op NPO Radio 1. Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detoured leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Tegenwoordig zit er vaak een mobiel in en nog wat sleutels. En dan heb je het ongeveer wel gehad met wat er in de zakken zit. Maar dit was Brass in Pocket in 1980. De Pretenders. Ja, we horen de Woosh weer voorbij komen. Eens even kijken wat er zo al gebeurd is. Ik was nog even benieuwd naar Peter Bos, want die had het moeilijk thuis. Frank? Ja, die kwamen maar niet echt lekker op gang. Die kwamen er niet lekker door bij Krasnodar. De Russen hielden stand, net als dat ook al zo was in Rusland. Daar werd het 0-0. Hier bleef het 0-0 tot de 84ste minuut. Toen werd er voor het strafschopgebied van Leverkusen een nogal domme overtreding gemaakt. Suleimanov schoot de 0-1 voor Krasnodar binnen. En toen ging het echt los. Leverkusen ging vol op de aanval. Dat resulteerde binnen 3 minuten in de 1-1 van Aranguiz. Maar daar bleef het bij. En dus is Peter Bos en de zijnen van Leverkusen uitgeschakeld. Krasnodar gaat een rondje verder. En die andere wedstrijd die nog spannend was tot het allerlaatst. Real Betis had nog een doelpuntje nodig tegen Rennes om door te gaan met een 2-1 achterstand in eigen huis. Maar in de 94ste minuut werd die wedstrijd beslist. En daarna meteen afgefloten. Niang maakte 1-3 voor Rennes. Dus gaat de middenmotor uit Frankrijk door tegen de middenmotor uit Spanje. En nog één wedstrijd die nou nog een beetje een soort van spannend leek. Benfica tegen Galatasaray. Vooral omdat het 0-0 was. Maar echt leuk was het niet. Galatasaray scoorde een keer. Maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Waar je nogal je vraagtekens bij kon zetten. Maar die ene goal was niet genoeg geweest. Want Benfica had al gewonnen in Istanbul met 2-1. Dus ze hadden nog een extra goal sowieso overgehad. Andere uitslagen. Inter tegen Rapid Wien 4-0. Duidelijk dus die Oostenrijkse ploeg uitgeschakeld. Maar dat zag er al heel snel zo uit. Chelsea tegen Malmö. Dat had Chelsea het vrij lang moeilijk. Tot Rasmus Bengtsson. En in Enschede zal daar nog wel een lichtje gaan branden bij die naam. Want hij heeft bij Twente gespeeld. Kreeg 2 keer geel, dus rood. En daarna werd het uiteindelijk 3-0 voor Chelsea tegen Malmö. Dus Dynamo Kiev 1 doelpunt gezien van Frans Sol tegen Olympiakos. Dat is goed voor een plekje in de volgende ronde voor Dynamo Kiev. Genk tegen Slavia Praag. Een makkelijke overwinning voor Slavia Praag. Want toen het eenmaal 1-2 was, toen gaf Genk zich gewonnen. Het werd uiteindelijk 1-4. Dat betekent dat door zijn naar de volgende ronde 3 ploegen uit Spanje. Sevilla, Villarreal en Valencia. 2 ploegen uit Rusland. Zenit en Krasnodar. 2 ook uit Engeland. Arsenal en Chelsea. 2 ook uit Napoli, namelijk 2 ook uit Italië, namelijk Napoli en Inter. En verder Red Bull Salzburg, Frankfurt, Slavia Praag, Dynamo Kiev, Benfica en Rennes. En als je al die namen zo'n beetje voorbij hoort komen, zou je toch zeggen, ja, de Europa League gaat beginnen in de 8e finales. Ja, mooie, mooie affiches. Had je die van 7 uur nog op een rijtje, of had je die net genoemd? Want dan heb ik niet goed geluisterd. Maar Ik heb de ploegen die door zijn wel genoemd. Ik wil je daar best nog even wat uitslagen bij noemen, als je dat graag zou willen. Sporting. Maar, ja, de meest opmerkelijke, laten we die dan doen nog. Sporting met Dost uitgeschakeld tegen Villarreal. Met een hele grote kans voor Dost nog in de extra tijd om toch nog stiekem door te gaan. Maar het werd uiteindelijk 1-1. Frankfurt Shakhtar Donetsk was een uitstekende wedstrijd voor Frankfurt. 4-1, opmerkelijk. Red Bull Salzburg, Club Brugge. Dat hadden de Oostenrijkers verloren in België. Maar dat zetten ze in eigen huis eventjes recht. Zoals ze dat ooit deden tegen Ajax in eigen huis. 4-0. En Club Brugge echt alle kanten opgespeeld. Arsenal verloor bij Bate Borisov, maar maakte dat thuis goed met 3-0. En verder echt heel spannend. Andere uitslagen waren er niet. Napoli makkelijk voorbij Zurich. Valencia makkelijk voorbij Celtic. Zenit niet al te moeilijk tegen Fenerbahce. En Dynamo Zagreb met 2 vingers in de neus tegen Victoria Pilsen. Ja, nou mooi. We gaan het zien. In de volgende ronde is de VAR ook erbij, hè, geloof ik. Hè? In de Europa League, net als in de Champions League nu. Volgens mij komen die er inderdaad bij, als je dat zegt. Ja. Oké, dankjewel voor nu. Frank Vidat was dat. Ik zit ondertussen even te kijken naar morgenavond. Dan hebben we natuurlijk het nieuwsforum. Ja. Dat wordt er eentje. Met Wierd Duk, met Diewertje Kuipers en met Frank Bosman. Aan tafel gaan we de week nog even rustig doornemen. Ik ben benieuwd of het rustig blijft. Wordt in ieder geval leuk. Kijk ernaar uit. Morgenavond ook VVV tegen Heracles. Voorbeschouwing op het schaatsen. Het WK sprinter natuurlijk van komende weekeinde. En we zijn de eerste divisie met Telstar tegen Jong Ajax en we blikken vooruit naar PSV Feyenoord, vanzelfsprekend. Maar dat is pas morgenavond. Ja, want we zitten in de slotfase van deze Langs de Lijn en Omstreken. Tijd dus voor onze laatste man, Diederik. Ja, een mooi bericht vandaag. Erwin Koeman wordt de nieuwe bondscoach van Oman. En dat is natuurlijk een fantastische baan, want Oman, dat blijft toch een beetje de bakermat van het voetbal.